मेरे दिल को बहाए बेबी तेरा फ्लो मुझे मिलती है हाय जब नजदीक लो हट लगती है हाय गर्ल टूट लगती है हाय गर्ल मेरे दिल को बहाए बेबी तेरा फ्लो मुझे मिलती है हाय जब नजदीक लो हट लगती है हाय गर्ल टूट लगती है हाय गर्ल Disco Diwani, fire in the pani, perfect promotion mein paayi hai jawani, baby floor ki heat hai banani, sun meri rani, please kar meherbani aaja. Torka de beat, be booty beat, be booty beat, be booty. Tirka de beat, be booty beat, be booty beat, be booty boot boot booty. Torka de beat, be booty. Don't be so lazy, gotta grab a go to crazy, aja. Torka de beat, be booty beat, be booty beat.